decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Coraz większy ruch na drogach. Policja apeluje o rozsądek, ostrożność i rozwagę. Są zarzuty i są wnioski o tymczasowy areszt dla 3 mężczyzn podejrzanych o rozbój w Gdańsku. Za godzinę kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów, tym razem z Niemcami. Na drogach przybywa aut. Polacy wracają z pierwszego czerwcowego weekendu. Policja prosi i apeluje. O rozsądek, ostrożność i rozwagę. Prosiła i apelowała Wioletta Szubska z Komendy Głównej. Od środy do wczoraj doszło na polskich drogach do prawie 420 wypadków. Zginęło w nich 25 osób. Ponad 500 zostało rannych. Policja zatrzymała niemal 1100 pijanych kierowców. Akcja Bezpieczny Weekend potrwa do wieczora. Zarzut udziału w rozboju na obywatelu Szwecji usłyszeli 3 mężczyźni podejrzani o pobicie w Gdańsku turystów. Prokurator złożył wnioski o areszt tymczasowy dla całej trójki. Do napaści na 2 Szwedów doszło około północy 21 maja przy ulicy Katarzynki, czyli w ścisłym, historycznym centrum miasta. Jak informowała gdańska policja, z jej ustaleń wynikało, że 3 młodych mężczyzn zaatakowało 2 obywateli Szwecji i wykorzystując ich stan bezbronności okradli jednego z nich, zabierając mu telefon komórkowy. Okradziony turysta miał też zostać poturbowany. Trafił do szpitala z urazem głowy. Podejrzanych zatrzymano na podstawie zeznań poszkodowanych oraz zapisów z kamer monitoringu. Grozi im do 12 lat więzienia. Decyzje sprzed 10 lat procentują dziś, mówił w rafinerii PKN Orlen w litewskich Morzejkach premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty podkreślał zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego w budowie relacji Warszawa-Wilno. Mateusz Morawiecki przekonywał, że Morzejki to inwestycja, która jest ważna dla bezpieczeństwa Polski, a także bezpieczeństwa energetycznego i geopolitycznego. Podkreślił, że zawdzięczamy ją świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Trzeba było odwagi, determinacji, wyobraźni i wizji strategicznej Lecha Kaczyńskiego, żeby przewidzieć, jak ważne będą te powiązania gospodarcze pomiędzy naszymi krajami. Czas pokazał dobitnie, że prezydent Lech Kaczyński miał rację, kiedy przestrzegał przed zakusami Rosji, kiedy tworzony był Nord Stream 1, gazociąg północny między Niemcami a Rosją. Później nastąpiła inwazja na Gruzję, potem była Ukraina, teraz Nord Stream 2. Mateusz Morawiecki poprosił też premiera Litwy, Sauliusa Skwierniolisa, by za 10 miesięcy wspólnie upamiętnić 10. rocznicę przejęcia przez Orlen Morzejek poprzez odsłonięcie tablicy poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. U wybrzeży Turcji zatonęła łódź z migrantami. Zginęło 9 osób, w tym 6 dzieci. Turecka Straż Przybrzeżna uratowała 5 rozbitków. Uchodźcy nieznanej do tej pory narodowości próbowali przedostać się do Europy przez Morze Egejskie. W ostatnich miesiącach znacznie zwiększył się napływ migrantów na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego, zwłaszcza Lesbos, Chios i Samos. Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji do Europy przez Turcję od początku roku przedostało się niemal 11 tysięcy osób. To dużo więcej niż o tej samej porze w ubiegłym roku. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan kilkakrotnie groził Europie otwarciem granic i wypuszczeniem tysięcy migrantów, jeśli Unia Europejska nie spełni wszystkich warunków unijno-tureckich. Porozumienia. Chodzi o umowę z marca 2016 roku, która pozwoliła ograniczyć o 85% masowy napływ migrantów do Europy. Miały też zostać zniesione wizy do wspólnoty dla obywateli tureckich. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Za godzinę kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów zagrają w Łodzi z Niemcami. Polacy mają świetną pasę. Do tej pory wygrali wszystkie 5 spotkań. 3-0 pokonali Koreę Południową, Rosję, Francję i Chiny. Stracili tylko jeden set w meczu z Kanadyjczykami. To już ostatni moment, by zagłosować na utwory w konkursie Polskiego Radia IZX-u Piosenka na 100. W poprzednim etapie Kapituła wybrała 10 kompozycji z ponad 1000. Myśmy jako jurorzy wybrali 10 na tyle różnych piosenek, że one podobają się bardzo różnym osobom. Mówi Paweł Sztompka, kierownik muzyczny Radiowej Jedynki, a przewodniczący Kapituły i autor tekstów piosenek Bogdan Olewicz podkreśla. Tu słuchacze zdecydują, jeśli nie będą leniwi, aby wskazać nam, co im się podoba, czego bardziej poszukują. Bardzo wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, aby swoje głosy oddali. Słuchacze Polskiego Radia mogą głosować przez wysłanie SMS-a lub przez stronę internetową piosenka na 100polskieradio.pl. Tam można też znaleźć listę wybranych przez jurorów utworów. To był serwis Trójki.

Tak, sobie pomuzykowali przez chwilę zaledwie, ale wierzę, że udało im się Państwa rozbujać, więc w tym pulsie jeszcze pozostańmy przez moment. Se vou era violeiro, fazer babão serenata. Mas a boa é pescador, tá levou ponta do mar azul. Babo de taquitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cabente manhã. Babo de taquitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cabente manhã. Se vou era violeiro, fazer babão serenata. Mas a boa é pescador, tá levou ponta do mar azul. Pra boreta que tem, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Pra boreta que tem, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha. Pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Violeiro fazem choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. To Lucy Bella, oczywiście jej szlachetna fraza. Na wyspach Zielonego Przylądka pozostańmy przez chwilę. Oni tak, zdawałoby się, plażowo i delikatnie się bujają, jakby śpiewali same miłosne piosenki, a tymczasem tak nie jest. Chyba nawet przed tygodniem mówiliśmy o tym, że bossa nova jest w stanie przyjąć najbardziej wstrząsające teksty, a wciąż jeśli się w nie nie wsłuchujemy, to odnosimy wrażenie, że ta muzyka tak naprawdę jest wyłącznie po to, żeby sprawić nam frajdę. No i teraz jest jedna z takich piosenek, ona jest o dramacie uzależnienia od narkotyków, o tym jak młodzież właściwie całymi pokoleniami wymiera przez tę potworną plagę, którą autor porównuje, i tutaj jest dosyć odważna, powiedzmy sobie, metafora, do plagi, uwaga, żółwi, które wychodzą z morza i niszczą plony. No więc takie metafory przychodzą do głowy jedynie na plażach Cabo Verde. Maruca. Gente forte praga e o amor, fêmea com macho, saquelum, e só na carquintaria. Castigo mora praga, já te aluga, toma conta de lugar, já camisha o bongolão. camisa bongolão. Toma conta de lugar. Es bem mora sina, o sinal de trapaceiros. Bam, bam, pur, bam, flamocinho, armegunhos. Querem cruz, batareto. Querem cruz, batareto. Algum tem que escapar nesse pambacha de igreja. Hoje a cera já se vi preso. Forte prejuízo. Passo por limar e nem para medo. Um caso sério. Morinhata de cheguei desanimado. Coitado desesperado. Sem nada pega nele. Só cabo por vá. Exato junto companheiro. Desba atravessa baixo. Ninguém te foca no finesse. Ninguém te foca no finesse. Nem fumar a marmoreira. Nem poeira de cigarro. Nem se desesca a catronha. Na trabalho nem pazinha. Nem um dia com compaixão. Essa não é minha opção. Mas que não é minha opção. Forte praga, ele vamos, fêmea com macho, saquelão. Eu sou na carquinteirinha. Castigo, mora praga, tartaruga, toma conta de lugar. Já camisa o bongolão. Já camisa o bongolão. Toma conta de lugar. Eles vêm mora na sina. O sinal de trapaceiros. Vem pão por pão, promocinho, armegonhos. Querem cruz, batareto. Querem cruz, batareto. Algum tem que escapar nesse pambacha de igreja. Hoje a cera já subi preço. Forte pra gerir. Passo por limar e nem para medir. Um caso sério. Morinhata de cheguei desanimado. Coitado desesperado. Sem nada pega nele. Só cabo por vá. Exato junto companheiro. Desba atravessa baixo. Ninguém te foca no finesse. Ninguém te foca no finesse. Negente, mundo vira de mal. Vai pior rapa novo. Vem puxinho, tanta rabo conselho. Riva pedra, nha muna, nanda flabo rapa novo. Oja, mundo vira de mal. Vai pior livro, já dava. Ele quente escrante, já flabo ele. Mas também diante, já tem por te vira. Isso da panha, mira, tá pôr na ragasta. Vem que coi, negente, no mundo. Rapa novo, e ele anda flabo, dá rabo conselho. Toda comida tira acima do ser mundo e criação. Mas eu me lembro da palavra rapa não. Que família, que raça, que geração. Hoje amor que botei na vida, mó de água. Na vina da chaga, que tão coalha. Hoje é bem cozinha da flava. Nem comara, marmoreiro. Não poreiro, nem cigarro. É só se escapa a tronco. Não trabalho, nem pazinha. Nem um dia com a compaixão. Essa não é minha opção. Mas que não é minha opção. Praga, tartaruga, plaga żółwi. Coś te żółwie takie rozbiegane u Maruki, proszę przyznać. Rącze żółwie. To mógłby być niezły tytuł, nazwa zespołu na przykład. Nie jakiś bardzo dobry, ale proszę to przemyśleć, jeśli słuchają mnie jacyś młodzi muzycy, którzy nie bardzo wiedzą, jak nazwać swoją wesołą kapelę. Rącze żółwie proponuję. A my dzisiaj w kąciku kaboverdyjskim mamy takich gości, którzy rzadko w Sieście bywają, na przykład Jennifer Soledad, ale wierzę, że oni jednak potrafią zrobić coś, na czym mi ogromnie zależy, no, dokonać nieomal niemożliwego, to znaczy sprawić, żeby państwu się miło wracało z długiego weekendu. Casa mami, un bota da metade minha vida, bota da metade bossa, nota construir mais um vida, da casa ma boa, se bota tudo bom amor, promete que a causa dor e também um vida mjo, o gre casa mami, tá da metade minha vida. Bota da metade bossa, nota construir mais um vida. Da casa ma boa, se bota tudo bom amor, promete que a causa dor e também um vida mjo. Dali a frita espera, paz resposta bota-me. Tá de favor de esmola, pa bota-me sim. Já me zebel baixinho vi, embora um crê gritar, é claro, minha resposta é sim. Casa, mami, já me zebel assim. Casa, mami, já me zebel assim. De casa, mami, tá da metade minha vida, bota da metade bossa, nota construir mais um vida. Da casa ma boa, se boda tudo bom amor, promete que a causa dor e também um vida mjo. Tá ali a frita espera, a essa resposta boda-me, tá pedindo favor de esmola, tá botando sim. Chão de belo baixinho vi, embora um crê gritar, é claro, minha resposta é sim. Casa, mami, já dizer-me assim. Da espera, paz resposta boda-me, tá pedindo favor de esmola, pá botem-me sim. Já me zebel baixinho vi, embora um crê gritar, é claro, minha resposta é sim. Casa, mami, já Jennifer Solidary z Cabo Verde. No, skoro jesteśmy na Cabo Verde, to znaczy, że właściwie już w połowie drogi do Brazylii. Państwo Siestowicze to wiedzą, że u nas kącik kaboverdyjski i brazylijski to właściwie jest zestaw obowiązkowy, jak kawa i wuzetka. No, ale wierzę, że no, zwłaszcza w tak piękne dni, jak te ostatnie, ta muzyka sprawia Państwu frajdę. A dzisiaj taki jest w tych obu kącikach twist, że sięgamy głównie do artystów, którzy od niepamiętnych czasów w Sieście nie występowali, jak Polinio Mosca na przykład. Thank you. tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu, na sua vida, já fui uma flor. Hoje sou espinho, seu amor. Było lirycznie, to teraz będzie świetliście. No i dziewczyna, która no, nie jest rzeczywiście z tej mrocznej ligi, która w Sieście pojawia się od Wielkiego Dzwonu. A to jest nasza dobra przyjaciółka. W zeszłym roku u nas jest na festiwalu, a w tym już niebawem, gdzieś w pierwszych dniach lipca, na zaprzyjaźnionym z Trójką festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach. Rian Elias. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que tá bamboleio, que faz ginga. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil,

No jak za drugim razem? Podobało się? Wreszcie? Jak dobrze, że te lata wracają, lata 50., te kształty okularów, te skutery Vespa i przede wszystkim dziewczyny w sukienkach w grochy. To takie miłe. Jeszcze w Brazylii, na koniec, spotkajmy Geraldo Azevedo. Há muitos sóis, não te vejo. Muitas luas, não te vejo. Tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja a fruta todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Ai, ai, ai, beleza. Ai, tambor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira. Primeira missa profana, Silvestre, abelha, me beija. Era um bebum, perequequê. Era um bebum, perequecá. Era um bebum, perequequê. Era um bebum, perequecá. Quase índio, Amazonas, olho d'água, arco-íris, eu vou te encontrar no sol. Ardente como a estrela, cadente no seu olhar. Paixão índia, canção negra, tanta luz a nos queimar. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Ei, ei, ei, ei, ei. A bacana muca que ninguém se quedou. Mamã, naná, ananá. A me que ninguém te de ninguém. Mamã, naná, naná, nonó, bere. Te querer uma. Tequinininho, mamana, pamanana, com bereque, que tirei todo um bom, anamã, com quem estou, oh, oh. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Há muito sol, não te vejo. Muitas luas, não te beijo. Tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja a fruta, todo açúcar e o amargor da realeza, pelos raios semeando essa estranha natureza. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Ai, ai, ai, ai, beleza. Ai, amor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira. Primeira missa profana, Silvestre, abelha, me beija. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Quase índio, Amazonas, olho d'água, arco-íris, eu vou te encontrar no sol. Ardente como a estrela, cadente no seu olhar. Paixão índia, canção negra, tanta luz a nos queimar. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum, berequequê. Era um bebum, berequecá. Era um bebum. No przecież ci Brazylijczycy mieli rozchmurzyć nam niebo nad głowami. Ja tak wyglądam i tu na Myśliwieckiej jakiś mordor za oknem, więc co tu zrobić? Co tu zrobić? No już spieszę z jeszcze jedną muzyką, która przynajmniej w założeniu ma być świetlista i plażowa, czyli klasycznym kalipso. W latach 50. to lubili grać kalipso. Coś te lata 50. dzisiaj mnie prześladują. I wtedy jednym z głównych twórców kalipso w Stanach Zjednoczonych i na Karaibach był artysta nazwiskiem Aldwin Roberts, ale pod tym imieniem i nazwiskiem właściwie nikt go nie znał, gdyż przyjął pseudonim dosyć osobliwy moim zdaniem, mianowicie Lord Kitchener. Lord Kitchener, przypomnę, był legendarnym dowódcą brytyjskim w bardzo wielu wojnach imperium, no ale głównie zasłynął rozgromieniem mahdystów pod Omdurmanem w końcu XIX wieku. No więc osobliwe to skojarzenia. Mam nadzieję, że ta muzyka będzie znacznie bardziej świetlista niż muzyka użytych wtedy bodaj po raz pierwszy na taką skalę karabinów maszynowych pod Omdurmanem. Gra Andy Narell na steel drums. Wiedzą Państwo, to są takie jakby wielkie metalowe strojone garnki, na których wbrew pozorom tak łatwo się nie gra, a gościnnie na klarnecie, o ile pamięć mnie nie zawodzi, w tym utworze Paquito de Rivera oczywiście. Thank you. Andy Narell i Paquita de Rivera. No próbowali, ale nie udało się. Nad Myśliwiecką leje, grzmi i błyska, więc może się wstawię jeszcze u zaprzyjaźnionej kapłanki wudu z Beninu. Ona, to jest huragan dopiero. Andrzej Kidzio. Siesta powróci. Autopromocja. Talenty Trójki 2018. Nagrody dla najlepiej rokujących artystów do 30 roku życia. Przyznamy je w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca. Więcej o konkursie na stronie talentypolskieradio.pl oraz w trójkowej audycji Wykrywacz Talentów do w środę o 10.30. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy